Graj w punktach Lotto i wydrap co się da. Średnio co czwarta zdrapka wygrywa. Żegnamy reklamy. Polski Radio, program trzeci, wtorek, 23 marca, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Coraz więcej Polaków chce się nią zaszczepić. Od piątku nowa możliwość zdobycia skierowania na test na COVID-19. 7 arcydzieł z Muzeum Watykańskich trafiło na Zamek Królewski. Wraca zaufanie do szczepionki AstraZeneca. Od wczoraj na szczepienia tym preparatem zgłosiło się ponad 1 000 000 osób. Dziś ruszyła rejestracja na szczepienia osób w wieku od 60 do 64 lat. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk apelował, aby nie zniechęcać się i zapisywać się na szczepienia. Bardzo prosimy Państwa, tych wszystkich, którzy się teraz rejestrują, o to, że nawet jeżeli dzisiaj dzwoniąc nie znajdziecie Państwo terminu w swojej miejscowości czy w okolicach swojej miejscowości, żeby spróbować zadzwonić jutro albo pojutrze, dlatego że punkty szczepień, szpitale, w których są wykonywane szczepienia, na bieżąco te terminy uzupełniają. Dotąd w Polsce wykonano ponad 5 milionów szczepień przeciw COVID-19. W ciągu ostatniej doby prawie 50 tysięcy. Pierwszą dawkę otrzymało ponad 3 miliony osób, a drugą ponad 1 700 000. Od piątku będzie możliwość automatycznego wystawienia skierowania na test na koronawirusa przez profil zaufany pacjenta. Do tej pory to konsultanci odzwaniali do osób, które pozostawiły swoje dane. Jak poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, test będzie można wykonać raz na tydzień. Jeżeli ktoś dysponuje profilem zaufanym, pamiętajmy, że nawet tymczasowo możemy go wyrobić, wówczas to zgłoszenie z automatu trafia i z automatu otrzymujemy skierowanie. Jeżeli oczywiście nie mamy profilu zaufanego, nadal możemy skorzystać z tych możliwości, które mamy dotychczas. Ostatniej doby wykonano ponad 72 tysiące testów na obecność koronawirusa. W geście wsparcia dla Aleksieja Nawalnego jego współpracownicy ogłosili kampanię pod hasłem Wolność dla Nawalnego. Chcą zebrać grupę co najmniej 500 000 chętnych, którzy będą gotowi w każdej chwili wyjść na ulicę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na specjalnej stronie internetowej będą gromadzone adresy mailowe potencjalnych uczestników akcji. Gdy liczba chętnych przekroczy 500 tysięcy, wtedy współpracownicy Aleksieja Nawalnego roześlą informacje o dacie i miejscu organizacji ulicznej demonstracji. Współpracownicy opozycjonisty zwracają uwagę, że największą przeszkodą w zorganizowaniu wielotysięcznej demonstracji jest strach. Putin umie handlować strachem. Portal Meduza cytuje wiadomość zapowiadającą kampanię Wolność dla Nawalnego. Autorzy kampanii podkreślają, że władza wykorzystuje dla zastraszania obywateli policję i sądy. W ich ocenie, gdy na ulicę wychodzi 1000 osób, wszystkich zatrzymują. Gdy wychodzi 10 tysięcy, są rozpędzani, ale gdy wychodzi 100 tysięcy, OMON zachowuje się jedwabiście. Aleksiej Nawalny od 2 miesięcy przebywa za kratami. W lutym moskiewski sąd odwiesił politykowi stary wyrok i odesłał go na 2 lata i 6 miesięcy do kolonii karnej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W drugim wielkim tygodniu podczas pandemii papież przywróci mszę Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek, ale to nie on odprawi mszę Wieczerzy Pańskiej inaugurującą Triduum Paschalne. Mszę przewodniczyć będzie dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Giovanni Battista Re. Po raz pierwszy Franciszek nie odprawi tej mszy. Przyczyny tej zmiany nie są jeszcze znane. Franciszek za to będzie przewodniczyć mszy w Niedzielę Palmową. Drugi rok z rzędu liturgia ta, której towarzyszy procesja z gałązkami oliwnymi, nie odbędzie się na placu przed Bazyliką Watykańską. Droga Krzyżowa odbędzie się tak jak przed rokiem na placu Świętego Piotra. Arcydzieła z Muzeów Watykańskich trafiły na Zamek Królewski w Warszawie. Wystawa zamyka obchody setnej rocznicy urodzin papieża Jana Pawła II. Wyjątkowego charakteru tej ekspozycji dodaje fakt, że prezentowane dzieła włoskiego malarstwa nigdy wcześniej nie trafiły do Polski, mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Fałkowski. Otrzymaliśmy 7 wybitnych dzieł sztuki z Watykanu. To jest rzadkie wydarzenie i wśród nich są rzeczywiście perełki. Wystawa to jest z jednej strony biografia intelektualna i biografia kapłana, a z drugiej strony historia sztuki europejskiej, która cały czas przenika jego dzieło i która pozwala nam zobaczyć świat, w którym on się obracał. Wystawa jest dostępna online. Po zniesieniu ograniczeń pandemicznych będzie ją można oglądać na zamku do 13 czerwca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

świecie, a świtu topi sens w gęstej mgle. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Że miłość to taniec złudzeń na szkle. Nie musisz tego poważnie brać, ale nie płacz, nie. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz. Nie trzeba, tak nie trzeba, nie, nie, nie. Przydarzy się jakaś myśl gorzka, co pójdzie w złe. Ja ci od nowa ułożę świat, ale nie płacz, nie. Jestem przy tobie, tym bardziej gdy myślę, że jestem sam, a miłość powie, że cała ty. To wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam, to wszystko, co mam. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak. Tylko nie płacz, nie płacz, nie trzeba tak, nie trzeba. Dwie minuty po godzinie 15. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Nasz pierwszy dzisiejszy gość, rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dzień dobry. Witam panie rektorze, witam wszystkich państwa. Panie ministrze, co takiego stało się te dwa tygodnie temu i co wywołało ten ubiegłotygodniowy taki pik w postaci tych 25-7 tysięcy, które zanotowaliśmy? Sytuacja podobna jak w całej Europie. Niestety bardzo szerzy się mutacja brytyjska koronawirusa. Jeszcze przed 4 tygodniami byliśmy na poziomie mniej więcej 5% rozprzestrzeniania się tej mutacji w skali całego wirusa, który jest w naszym społeczeństwie. Dzisiaj ta mutacja przekroczyła już 70%, zaraz będziemy mieli w okolicach 80%, czyli to samo, co widzimy w innych państwach europejskich, czy to u naszych sąsiadów, czy też w Wielkiej Brytanii, Francji i innych państwach. To jest z jednej strony mutacja, a z drugiej strony no niestety zmęczenie społeczeństwa wszelkiego rodzaju obostrzeniami powoduje, że no nadmiernie sobie poluzowujemy. To nie dotyczy tylko Polski. I biorąc pod uwagę, że wirus brytyjski jest bardziej zakaźliwy, niestety dotyka nas też ciężej, co widzimy, to mamy sytuację, jaką mamy. No ale to jest tylko sam fakt, że mamy tego Brytyjczyka u siebie i to on tyle narozrabiał? Tak, bardziej zakaźna, transmisyjna wersja wirusa wypiera tą wersję łagodniejszą. Jeżeli obserwujemy przykłady innych państw, to tam zdecydowanie działo się podobnie. Przyjście wirusa w wersji brytyjskiej spowodowało zdecydowanie zwiększoną transmisję. Pamiętajmy, że szacuje się, że ten wirus jest bardziej zakaźny gdzieś między 40 a 60%. Zamieszanie wokół szczepionki firmy AstraZeneca spowodowało, że część pacjentów, którzy mieli być zaszczepieni tą właśnie szczepionką, zrezygnowała. Czy my znamy skalę tego zjawiska, tych masowych rezygnacji? tak naprawdę na bieżąco poznajemy tą skalę, bo ta większa skala rezygnacji to są ostatnie dni. Tak naprawdę podsumowując ten pierwszy etap, w którym szczepimy już populacyjnie osoby starsze, po tym pierwszym etapie będziemy wiedzieć tak naprawdę, ile osób nam z tego systemu wypadło. Teraz punkty szczepień starają się też radzić sobie na bieżąco. Jeżeli dana osoba nie przychodzi i rezygnuje ze szczepienia, jest brana osoba z listy rezerwowej, jest brany na przykład kolejny rocznik i tak naprawdę po tej pierwszej grupie będziemy widzieć, ile osób do kolejki będzie musiało dołączyć. Czyli one wracają na koniec kolejki, przypomnijmy, bo pan użył sformułowania, że wypadły te osoby. Nie wypadły. One wypadły na tę chwilę z kolejki i będą do niej wracać, ale dopiero po tej pierwszej grupie. Minister Dworczyk kilkadziesiąt minut temu jakby słyszałem, jak mówił o tym, że to zamieszanie opada i generalnie ta niechęć do szczepienia AstraZeneca spada do minimum, do minimalnego poziomu. Tak, widzimy to po wczorajszym dniu, po rejestracji, po rozpoczętej rejestracji tych młodszych roczników, ale wśród osób starszych, gdzie tak naprawdę dość szybko, w kilka godzin, wyczerpaliśmy wszystkie tak zwane sloty, czyli miejsca szczepienne w punktach szczepień. Mhm. Panie ministrze, czy rząd planuje jakieś dodatkowe obostrzenia tuż przed samymi świętami? Dodatkowe to znaczy, jedyne co chyba nam zostało, to chyba zamknięcie wszystkie co jeszcze jest otwarte i zakaz poruszania się. Przyjęliśmy taką konwencję, że staramy się mówić o obostrzeniach z wyprzedzeniem, nikogo nie zaskakiwać. Mówimy otwarcie. Jeżeli sytuacja będzie wymagała decyzji, to znaczy jeżeli ta dynamika zakażeń będzie rosła i będziemy widzieć, że to jest dzień do dnia 30-40% wzrostu, jeżeli będziemy widzieć te dzienne zakażenia na poziomie 30 tysięcy, na pewno trzeba będzie reagować. Na dziś pamiętajmy jedno. W sobotę weszły nowe obostrzenia. Ich oddziaływanie to nie jest kwestia 3-4 dni. Ich oddziaływanie to jest kwestia 10-14 dni. Więc poczekajmy, a jeżeli sytuacja będzie niestety zmierzała w złym kierunku, to na pewno decyzje będą zapadały. 30 tysięcy to jest ta graniczna wartość, przy której robimy lockdown totalny? Panie redaktorze, to jest więcej zmiennych. To nie jest jedna zmienna. To z jednej strony jest liczba zakażonych dziennie, z drugiej strony to jest ta dynamika też, o której mówię, wzrostów. Z trzeciej strony to jest liczba zajętych łóżek w szpitalach i możliwy bufor dla pacjentów covidowych. Z czwartej strony to jest też liczba dostępnych respiratorów dla pacjentów. No i także liczba zgonów, bo jak widzimy ślad za epidemią, za zakażeniami zwiększonymi, w dwutygodniowej mniej więcej odległości, dwu-trzytygodniowej podążają też zgony. Miejmy nadzieję, że kolejne dodatkowe obostrzenia nie będą konieczne. Miejmy nadzieję, że te liczby się uspokoją. Dziękuję bardzo. Wojciech Andrusiewicz, rzecznik Ministerstwa Zdrowia, był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Let it never be said, the road. grupa Kaiser Chiefs. Minęła 15.30. Kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie, jak widać, za oknami umiarkowane i duże, miejscami głównie na zachodzie i południu kraju opady deszczu, a w górach śniegu. Temperatura od 5 do 10 stopni, w górach tylko nieco chłodniej, nawet sporo chłodniej, od 0 do plus 4 raptem. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny. Trójka. Program trzeci. 22 i 7 trójek, numer do naszego redakcyjnego telefonu, tradycyjnie do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Marek Zalewski czeka na Państwa głosy. 22 i 7 trójek. Flocking to the sea. Crowds of people wait for me. Seagulls scavenge, still ice cream. Worries vanish within my dream. I left my soul. We'll be right back. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Ten zespół, gdyby ktoś miał wątpliwości, polska grupa. Za 20 minut godzina 16, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Proszę Państwa, polskie miasta na potęgę się zadłużają. Rekordzistami są te największe, oczywiście Warszawa i Łódź. Na koniec roku dług miasta Łodzi sięgnie prawie 4 miliardów złotych i to w przeliczeniu daje niemal 6 tysięcy na każdego łodzianina. Po co zaciągamy społeczne kredyty i czy zadłużanie się jest zdrowe? Pytał Michał Markowski. Łódź, obok Warszawy i Wrocławia, plasuje się w czołówce najbardziej zadłużonych miast w Polsce. W ciągu dekady zadłużenie wzrosło o 4 tysiące złotych na mieszkańca, a ostatnią uchwałą radnych miasto zdecydowało o emisji kolejnych obligacji. Jak mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik, długi zaciągane na inwestycje są zdrowe i prowadzą do rozwoju miasta. Moim zdaniem każde miasto rozwijające się, a Łódź do takiej kategorii miast należy, nie może sobie pozwolić na niezaciąganie długu. Liczba mieszkańców Łodzi w ciągu ostatniej dekady zmalała o blisko 40 tysięcy osób, a dług, na który składamy się wszyscy, wciąż rośnie. Łódź przez ostatnie 10 lat wydaje setki milionów złotych na lanie betonu. Jak pokazuje ostatnia dekada, nie przekłada się on na zwiększenie liczby mieszkańców miasta Łodzi, a to osoby, które płacą w Łodzi podatki, składają się równocześnie na dług, który miasto zaciąga pod te inwestycje. Co za tym idzie, jeśli nie przybędzie w Łodzi podatników, możemy się spodziewać wzrostu podatków i opłat miejskich, poprzez które będziemy spłacać zaciągnięte dziś długi. Przewodniczący klubu KO Mateusz Walasek odpowiada, że pożyczki zaciągane przez miasto wpływają też na bezpośrednią poprawę jakości życia mieszkańców. Jeżeli chcemy nowych chodników, chcemy nowych dróg, chcemy remontów w szkołach, to musimy niestety się zapożyczać. Zdaniem profesora Michała Mackiewicza, ekonomisty z Uniwersytetu Łódzkiego, finansowanie inwestycji poprzez pożyczkę jest racjonalne. Natomiast zadłużanie się przez dłuższy czas może być szkodliwe. No dotyczy to tak samo samorządu, jak budżetu państwa. Życie na kredycie można przedłużać, rolując dług, czyli zaciągając nowe pożyczki pod spłatę starych zobowiązań. Rolowanie długu na przyszłość ma pewien sens, dlatego że z jednej strony płacimy co prawda odsetki, ale z drugiej strony ten dług trzeba będzie spłacić za 10 czy za 20 lat, kiedy wszyscy będą bogatsi, kiedy miasto też będzie miało większe dochody. Jeżeli miasto się zmniejsza i jeżeli wiemy, a przecież wiemy, że ono się będzie zmniejszać, no to trzeba się zastanowić, czy to mniejsze miasto w przyszłości będzie w stanie to zadłużenie spłacić. Aby zatrzymać łodzian w mieście i zachęcić do płacenia tu podatków, władze miasta zaproponowały kartę łodzianina. Czy wpłynie ona na stan miejskich finansów? Najbliższy rok pokaże, ilu nowych podatników zacznie się zrzucać na usługi świadczone przez miasto oraz na jego długi. Długi trzeba spłacać, nie da się ukryć. Ale żeby nie było tak ponuro, to zacytuję też pewnego innego klasyka, który miał powiedzieć: firma, która nie rozwija się na kredyt, nie rozwija się w ogóle. We passed upon the stairs, spoken wasn't well, although I wasn't there. Said I was a friend, which came as a surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone, a long, long time ago. Oh no, not me. I roamed, I gazed, I gazed and stared. We marked a million hills. I must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. I never lost control. Sold the World to oczywiście Nirvana i ta koncertowa wersja robi naprawdę niezapomniane wrażenie. 14 minut pozostaje nam do godziny 16. Teraz, proszę Państwa, spis powszechny, który zbliża się i będzie i stanie się faktem już za nieco ponad tydzień. Tym razem o mieszkaniach, bo duże, przestronne lokum, no to marzenie wielu polskich rodzin, niestety często wciąż poza zasięgiem. To, jak mieszkamy, ma pokazać także tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, to jego pełna nazwa. To takie kompleksowe badanie, na które czeka wielu ekspertów, ale już dziś wiadomo, że w tym zakresie Polacy mają mnóstwo problemów. To zapraszam pana bardzo do środka. Wciąż tych mieszkań u nas jest zdecydowanie za mało. Jarosław Sadowski, analityk Expandera. No i z tego wynikają inne problemy, a mianowicie na przykład aż 37% Polaków żyje w przeludnionych mieszkaniach. Zapraszam. Tutaj jest łazienka. Pani Katarzyna, mieszkanka podwarszawskiego osiedla. O, tutaj jest pokój dzieci, ale nie będziemy wchodzić, bo teraz są lekcje zdalne, także nie będziemy przeszkadzać. Tu jest sypialnia i jest salon. O, proszę zobaczyć. I ciągle brakuje tego jednego pokoju. Mamy dwójkę dzieci i niestety jednego pokoju brakuje. Dzieci rosną i nie mają tej przestrzeni dla siebie prywatnej. Między innymi w takim celu jest realizowany spis ludności i mieszkań. Karolina Banaszek z Głównego Urzędu Statystycznego. Z pytań obowiązkowych również będą pytania dotyczące mieszkań. Chodzi tutaj o warunki mieszkaniowe, czyli powierzchnię mieszkania, liczbę pokoi w tym mieszkaniu, czy na przykład mieszkanie jest wyposażone w ustęp spłukiwany, łazienkę, no tego typu pytania, które pokażą, w jakich warunkach Polacy żyją. 14% Polaków, czyli 5 milionów osób w Polsce, mieszka poniżej podstawowego standardu. Magdalena Ruszkowska z Habitat for Humanity. Na przykład w mieszkaniu bez łazienki, albo bez bieżącej wody, albo takim, w którym nie można poradzić sobie z zagrzybieniem, albo zawilgoceniem. Tak, tak. Mamy porównanie do znajomych, którzy mieszkają w Niemczech i to w ogóle jest zupełnie inny standard. Takie 100 metrów kwadratowych to jest minimum dla rodziny z jednym nawet dzieckiem. Nie chcą wynajmować nawet Niemcy swoim wynajmującym, jeśli rodzina jest duża, a lokal jest mały. Spisem powszechnym, który realizujemy raz na 10 lat, objęci są wszyscy mieszkańcy Polski i później te dane służą i władzom lokalnym, i krajowym, rządzącym do podejmowania strategicznych decyzji, chociażby takich, czy ta gospodarka mieszkaniowa powinna i w którym kierunku powinna się rozwijać. Niestety ta niewielka liczba mieszkań też przekłada się na to, że wciąż bardzo wielu Polaków, aż 40% w wieku 25-34 lata mieszka nadal z rodzicami. Wśród znajomych, no szczerze powiem, że rozmawiamy dużo na ten temat i wszyscy dookoła rozglądają się za czymś większym. No niestety 70 metrów w dzisiejszych czasach jest niewystarczające. Przynajmniej tak standardy się i wymagania się zwiększyły, że poszukują ludzie większych lokali. No tak, no wszyscy mamy znajomych gdzieś za granicą, w Niemczech, może nawet w Stanach, którzy no mieszkają jakby trochę inaczej. Ale dodajmy, że pewnym światełkiem w tunelu jest to, że jeszcze nigdy w ciągu ostatnich dekad nie budowano tylu mieszkań, co teraz. O nieustającym boomie mimo pandemii świadczą na przykład najnowsze dane Expandera i Rentiera. Ceny nieruchomości w ciągu roku panowania koronawirusa w 16 badanych miastach wzrosły średnio o 6,6%. Spis powszechny rusza 1 kwietnia. Spisać musi się każdy, przypominamy, ale dobra wiadomość jest taka, że można to zrobić samemu przez internet, prosto i łatwo. Więcej szczegółów na stronie spis.gov.pl. A tematem zajął się Kuba Witkowski. Love is a fact. Love is a doing word.

Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 23 marca. Jest 16.